зійшла зоря вечоровая, над Почаєвом стала. Ой, вийшло турецьке військо, як та чорная хмара. Турки, татари, брами облягли, весь кляштори зруйнувати. Матір Божою Почаєвською хотіли завоювати. Матір Божою Почаєвською хотіли завоювати. Отець Жалізо з келії вийшов, сльозами юмліває. Ой, ратуй, ратуй, матір Божая, монастир загибає. Ой, не плач, не плач, отець Жалізо, монастир не загине. Мусимо стати, чудо вказати, монастири врятувати. Матір Божая на крижу стала, Юсін чудо показала. Кулі вертала, турків вбивала, ворватися не давала. Кулі вертала, турків вбивала, ворватися не давала. Пізнали турки та й недовірки, що то єсть Божая мати. Підписалися до Почаєва, щороку дань давати. Підписалися та й заприсягли, не будемо більше воювати, тільки будемо матері Божій завсягда дань давати. Ми християни, добрі люди, до Бога ся вдараємо. Матері Божій та й Почаєвській завсягда поклоняємо. Матері Божій та й Почаєвській завсягда поклоняємо.